do września. RRSO 0%. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Najwięcej chorych na koronawirusa może być w Polsce pod koniec kwietnia, tak mówi rzecznik rządu. Próbna matura z języka polskiego już gotowa do pobrania przez internet. Pierwsze arkusze pojawiły się godzinę temu, następne będą o 14.00. Australijczycy zaczynają wstępnie testować dwie szczepionki na koronawirusa. Zakończenia prac spodziewają się za półtora roku. Pod koniec kwietnia może być w Polsce najwięcej chorych na koronawirusa. Tak mówi rzecznik rządu Piotr Miller w programie Pierwszym Polskiego Radia. Co prawda spłaszcza się liczba osób, które chorują jako osoby nowe, ale suma osób nadal będzie wyższa. W związku z tym kwiecień na pewno do łatwych należeć nie będzie. W sumie w kraju na COVID-19 chorują 2554 osoby, spośród nich 43 zmarły. Maturzyści w domu piszą próbną maturę z języka polskiego. Arkusze pojawiły się o 9 na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Następne będą dostępne o 14. Egzamin nie jest obowiązkowy, przypomina nasza reporterka Katarzyna Ingram. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik zaznacza, że właściwa matura trwa prawie 3 tygodnie, a próbne arkusze zostaną zamieszczone w ciągu 5 dni. Pogrupowaliśmy przedmioty według tego, jak duże jest prawdopodobieństwo tego, że takie przedmioty byłyby połączone, czyli na przykład o 9 język polski na poziomie podstawowym, no bo to piszą teoretycznie wszyscy. Natomiast o 14 język polski na poziomie rozszerzonym i fizyka, bo takiego połączenia Polski i fizyka na poziomie rozszerzonym niewiele osób takie za przedmioty pisze. Podobnie jak przy próbnym egzaminie ósmoklasisty, maturzyści powinni rozwiązać zadania sami w przeznaczonym na to czasie. Rozwiązania dostarczą nauczycielowi. Dyrektorzy szkół otrzymają zasady oceniania, które przekażą nauczycielom. 15 kwietnia rozwiązania będą dostępne na stronie CKE. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Porody z cesarskim cięciem zamiast naturalnych to zalecenie na czas pandemii dla oddziałów położniczych w całym kraju. Jeżeli matka jest zakażona koronawirusem, pozwala to na uniknięcie infekcji u dziecka. Krajowy konsultant do spraw ginekologii profesor Krzysztof Czajkowski mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że na razie nikt nie może towarzyszyć kobiecie w trakcie porodu. Dodał, że objawy zakażenia są u ciężarnych takie same jak u innych ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg, to takim bardzo delikatnym momentem jest moment porodu i osłabienia po porodzie. Stąd zalecenia, z którymi tak naprawdę nikt z nas się nie zgadza tak w głębi duszy, ale jest to wybór rozsądku, żeby nie było osoby towarzyszącej przy porodzie i żeby możliwie maksymalnie ograniczyć odwiedziny nawet bliskiej rodziny w pierwszych tygodniach po porodzie. W Krakowie pacjentka z koronawirusem urodziła zdrowe dziecko. Wcześniej zdrowa dziewczynka przyszła na świat w Zgierzu. Zarówno jej matka, jak i ojciec są zakażeni. Dzieci będą miały kontakt z rodzicami dopiero po ich wyleczeniu. Są kolejne doniesienia o pracach nad potencjalną szczepionką przeciwko koronawirusowi. Dwa specyfiki opracowała australijska agencja rządowa do spraw badań CSIRO. Są one teraz testowane na fretkach. Ta faza badań ma potrwać co najmniej 3 miesiące. Jak tłumaczą naukowcy w optymistycznym wariancie, szczepionka może być gotowa za 18 miesięcy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. W pracach tego rodzaju protokoły bezpieczeństwa są tak ścisłe, jak tylko się da. Nie chcemy, by okazało się, że szczepionka, czy właściwie kandydatka na szczepionkę, będzie zbyt niebezpieczna, by zacząć próby na ludziach. Dlatego po pierwsze musimy udowodnić, że działa, po drugie, że nikomu nie robi krzywdy. Tak mówił w australijskiej telewizji Nine News dyrektor do spraw zdrowia w agencji Rob Grenfell. Przynajmniej 3 potencjalne nowe szczepionki na koronawirusa opracowywane są przez naukowców w USA, Chinach i Wielkiej Brytanii. Są już one w fazie badań klinicznych, czyli z udziałem ludzi. Eksperci uważają jednak, że szczepionkę najwcześniej uda się wyprodukować po nowym roku. Statki wycieczkowe z zakażonymi koronawirusem mają dzisiaj dotrzeć do Fortu

Witamy, Michał Jakubik za szybą, Piotr Mec z tej strony i Jan Niebudek w naszym dalekim korespondencyjnym studio Trójki. Zaczynamy 5 godzin spotkania z Państwem, będzie się sporo działo, o tym opowiem za chwilę. Napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już mrok. Zanim doliczysz do stu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do stu, wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz, twe obyczaje są łagodne i tak przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, zapraszamy na kolejny dzień z Trójką w domu przez najbliższe 5 godzin, między innymi o 10.25 Akademia Pana Kleksa, potem fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Nasza piosenka dnia grupy Terfix Andrzej Świat będzie dziś miała towarzystwo. Wokalista zespołu opowie nam o tym, jak spędza te trudne dni w domu, jak kontaktuje się oczywiście zdalnie z kolegami z zespołu. Rekomendacje kulturalne dla dorosłych i dla dzieci Gabi Darmetko to około w 11:30 do 12:00 Anusz Widele Strzelec Kasi Pruchnickiej. Po 11.30 nasza proza w Trójce, Julia Fiedorczuk pod słońcem, przygotowana przez Barbarę Marcinik przed 12.00. Pamiętajmy o seniorach, cykl Agnieszki Furtek, Bilnik 12.30. Mini powtórka z rozrywki o 13.15, powieść dla młodzieży 13.40. I dzisiaj w Trójce Wiolety Myszkowskiej o 14.45. Poza tym po każdej godzinie, a raczej w każdej godzinie, przypominamy jedną z piosenek Agnieszki Osieckiej, opowieść o niej i jej córki Agaty Pasent. I pamiętamy oczywiście, że dziś rocznica śmierci Jana Pawła II. 15. rocznica śmierci papieża, świętego Jana Pawła II. Serca nie smuć się, nakarmi cię ziarnem radości, rozbłyśniesz. Ptaku mojego serca nie płacz, nakarmi cię ziarnem tkliwości, runiesz. Mojego serca z opuszczonymi skrzydłami nie szarp się. Nakarmię cię ziarnem śmierci, zaśniesz. Bardzo proszę Państwa o kontakt. lista.osobista@polskieradio.pl. Tradycyjnie zapewniam, że wszystkie maile przeczytam. Oczywiście nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć. I jeszcze apel od zespołu Kult i Kazika Staszewskiego. Pan szuka kogoś, kto chce, do końca chce do niego się poprzytulać. Bądźmy się w pary, kochajmy się. Kochajmy się, bądźmy się w pary. Pokochałem panią, gdy pierwszy znak dostałem. Teraz jasnym dla mnie jest, że tylko na to czekałem. Pokochałam pana, gdy w drodze się minęli. Teraz jasnym dla mnie jest, że życie z panem podzielę. Tak dopełnia się marzeń. To nie jest tak, że ogień nie parzy. Więcej ni mniej, swoje życia skrzyżujmy. Bądźmy się w pary, kochajmy się. Pokochałem panią, gdy w drodze się minęli. Wiem to teraz, jak nikt wiem, życie z panią podzielę. Podczas dzisiejszego dnia z domu z trójką muzycy opowiedzą też nam o tym, co u nich, ale dotarła do trójki także nowa muzyka i ze świata, i z Polski. I postaramy się tę muzykę państwu zagrać. Teraz kolejna piosenka Agnieszki Osieckiej. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Basant. Niewiele osób wie, że moja mama, oprócz tego, że pisała sama wspaniałą poezję, to oddawała czasem hołd znanym twórcom piosenek i tłumaczyła bardzo znane utwory z obszaru piosenki francuskiej. Przetłumaczyła kilka bardzo znanych utworów z repertuaru Marleny Dietrich, ale czasami po prostu modne w danym okresie szlagiery, tak jakby to dzisiaj powiedziano w radiach komercyjnych, hiciory, też trafiały do jej duszy. I w latach 70. na listach przebojów z opowieści, wiem, królował taki brazylijski szlagier Copacabana. To chyba jest jakaś plaża, o ile się nie mylę, prawda? I mama postanowiła zmierzyć się z tym, dziś byśmy powiedzieli, mocno komercyjnym utworem. Czy brazylijski piruet wykonać. właśnie marzy o wielkiej plaży, o krótkich nocach, długich dniach, czarnych oczach, białych psach. Tymczasem jesień listonosz niesie i tylko gdzieś wesna czeka na nas chwila ta. O chwila ta, o chwila ta. Wielkie nieba i wielkie plaże, białe wzgórza, pal tylko dla nas. To się zaczyna od szklanki wina, gorącej nocy albo dnia, a do tego serca dwa, a potem czacza, która oznacza, że tylko ty i ja, tylko dla nas chwila ta. O chwila ta, o chwila ta. Wielkie nieba i wielkie plaże, białe wzgórza, fal tylko dla nas. Copacabana i morze ma kolor szampana, tylko dla nas. Copacabana, piasku, łaksami i złote księżyce aż do rana. O chwila ta. A gdy to znudzi, to pragniesz ludzi, przyjaciół starych wołasz, bo nie wiesz o czym mówić z nią. Ach, jaki spokój, lecz już po roku nadchodzi znowu chwila ta. Tylko ty i tylko ja, o chwila ta, o chwila ta. Wielkie nieba i wielkie plaże, białe wzgórza, fal tylko dla nas. Copacabana i morze ma kolor szampana, tylko dla nas. Copacabana, piasku, łaksami i złote księżyce aż do rana. O chwila ta, o chwila. A teraz odrobinę później, bo już prawie 29 minut po 10:00 kolejny rozdział Akademii Pana Kleksa. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia Pana Kleksa. Muzyka. Andrzej Korzyński. Moja wielka przygoda. Zawsze wydawało mi się, że latanie jest rzeczą całkiem łatwą i że wystarczy tylko unieść się w powietrze, a już można poszybować wzorem ptaków aż pod samo niebo. Tymczasem jednak przypuszczenia moje zawiodły mnie zupełnie. Kiedy idąc w ślad pana Kleksa nabrałem w płuca pewną ilość powietrza i poczułem wewnętrzną, niezwykłą lekkość, zrozumiałem, że już gotów jestem do lotu. I począłem natychmiast unosić się w górę. Ujrzałem pod sobą Akademię pana Kleksa, która oddalała się ode mnie z wielką szybkością. Park malał, jakby uciekał w dół. Gdy tak zupełnie, pomimo woli, wznosiłem się coraz wyżej, ogarnęło mnie uczucie lęku i postanowiłem jak najprędzej lądować. Okazało się jednak, że nie mam najmniejszego pojęcia o kierowaniu sobą w powietrzu. Próbowałem wykonywać rękami i nogami rozmaite ruchy. Usiłowałem naśladować przelatujące w pobliżu ptaki. Wstrzymywałem oddech, ale wszystko na próżno. Zawisłem w powietrzu jak balon i wiatr niósł mnie nie wiadomo dokąd. Zauważyłem, że przeleciałem już ponad murem Akademii Pana Kleksa. Spodziewałem się, że zobaczę teraz z góry wszystkie sąsiednie bajki, do których tyle razy przedostawałem się przez furtki. Poza murem jednak nie dojrzałem zgoła nic prócz kilku zielonych pagórków, brzozowego gaju i obsypanych kwiatami łąk. Po chwili jednak i ten widok zniknął mi z oczu i ujrzałem pod sobą miasto, w którym domy stały obok siebie jak pudełka zapałek. Poprzez wąziutkie uliczki przebiegały maleńkie tramwaje, a ludzie jak mrówki snuli się we wszystkie strony. Moje pojawienie się nad miastem wywołało widocznie zainteresowanie. Widziałem, jak niektórzy z nich wdrapywali się na słupy i na dachy. Tymczasem mój lot nie ustawał i w dalszym ciągu nie wiedziałem, w jaki sposób wrócić na ziemię. Szybko zapadał mrok. Nagle się ochłodziło i po chwili zacząłem dygotać z zimna i ze strachu. Wiedziałem, że nie mogę spodziewać się pomocy pana Kleksa, gdyż jego wszechwidzące oko znajdowało się na księżycu, a na nikogo innego liczyć nie mogłem. Z nastaniem nocy ogarnęła mnie trwoga, nie dająca się opisać. Wreszcie, nie wiedząc kiedy i jak, wyczerpany lotem, płaczem i strachem, zapadłem w głęboki sen. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Everything is not as it's old, but the more I grow, the less I know. And I have lived so many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. You were the seeds, the more I sow. Then I see you standing there, wanting more from me, and all I can do is try. Then I see you standing there, wanting more from me, and all I can do is try. I hadn't seen all of the realness and all the real people are really not real at all. The more I learn, the more I say goodbye.

Wyzwanie było więc bez wątpienia poważne, biorąc pod uwagę fakt, że horror nigdy nie cieszył się wielkim zainteresowaniem polskich filmowców i na pewno nie mamy w naszym kraju tradycji w realizacji tego typu filmów. A dokładnie rzecz biorąc, tu chodzi nawet o tak zwany slasher, w którym nie brakuje naprawdę makabrycznych sekwencji, a bohaterowie giną jeden po drugim w dziwnych i wyjaśnionych dopiero później okolicznościach. Reżyser nie ukrywa swojej fascynacji tego rodzaju amerykańskimi filmami, szczególnie tymi z lat 80. Wręcz przeciwnie, w fabułę całkiem świadomie wpisuje pewien obowiązujący schemat, a żonglowanie znaną konwencją, tu podaną zgrabnie w polskich realiach, staje się dodatkowym walorem filmu. Efekt całkiem udany. W lesie dziś nie zaśnie nikt, przyniesie sporą dawkę rozrywki tym, którzy oczywiście lubią tego rodzaju filmy. To, co ma straszyć, jest aż nadto makabryczne, a obecny humor i ironia nie pozwalają zapomnieć, że to wszystko jest jednak dosyć umowne. Czy mogłoby być lepiej? Zawsze może być lepiej, choćby aktorsko. Wielkich emocji nie wzbudza niestety główna bohaterka, choć pozostaje na ekranie najdłużej. Jest też jedyną, o której dzięki retrospektywom dowiadujemy się nieco więcej. Nie ma to jednak większego wpływu na postać graną przez Julię Wieniawę. Może gdyby Zosię Wolską zagrała młoda, utalentowana aktorka, tych u nas nie brakuje, a nie pozbawiona charyzmy celebrytka, moglibyśmy oczekiwać większej prawdy psychologicznej. Na szczęście w nieco mniejszych rolach młodych bohaterów całkiem dobrze wypadają autoironiczny Michał Lupa czy wyrazista Wiktoria Gąsiewska. A na drugim planie sami zawodowcy. Wystarczy, że wspomnę Gabrielę Muskałę czy świetnego w niewielkim epizodzie Wojciecha Mecwaldowskiego. Jeśli więc przymkniemy oko na pewne niedoskonałości, to możemy być całkiem zadowoleni z domowego seansu. Twórcy potrafią nas utrzymać w napięciu do samego końca, nieoczekiwanych zwrotów akcji nie brakuje, a przy okazji też poczucia, że ktoś puszcza do nas często oko i z tego powodu bywa naprawdę zabawnie. Film W lesie dziś nie zaśnie nikt Bartosza M. Kowalskiego już dostępny w sieci. Nie jest mi źle, jest raczej błogo. Udało się wstać lepszą nogą. Czwarty dzień czasem się zdarza, że budzisz mnie